فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ایمان والا جو بھی نیکی کرتا ہے یا نیک اعمال کی خبوتوں میں لگا رہتا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، دوڑ دھوپ کا ایک مقصد ہوتا ہے، صبح سے شام تک آپ اٹھے مقصد ہوگا رہے ہیں، آج وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو مقصد ہوگا ایسے پڑھیں ایسے بھوکے رہ رہے ہیں. ایمان والا جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے یا نیکی کی راہ میں تکلیف اٹھاتا ہے اس کا ایک مقصد جنت مل جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے؟ جنت مل جائے یعنی ہر ایک مومن جنت کی تلاش میں ہے. اور خاص طور سے رمضان کے ان روزوں کا جنت سے بڑا گہرا تھا. چلیے دلیل کے طور پر یہ حدیث سامنے رکھ لیتے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. رواہ مالک فی الموطا فی کتاب الصیام. حضرت امام مالک رحمہ اللہ اپنے حدیث کی کتاب موطا امام مالک میں اس حدیث کو کتاب الصوم میں لائے. رات جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے جتنے بھی گیٹس ہیں سب کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جتنے بھی جہنم کے گیٹس ہیں وہ سب بند کر دیے جاتے ہیں. وصفدت الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو بابا زنجیر کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے کا جنت سے بڑا گہرا رابطہ ہے، تبھی تو اس مہینے کی آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کوئی رابطہ ہوگا تبھی تو جنت کا دروازہ کس لیے کھولا گیا؟ دروازہ نہیں، دروازے کھول دیے گئے. تو یہ جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں رمضان کی آمد پر، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رمضان کے روزوں کا جنت سے بڑا گہرا ربط ہے. یہ تو گہرا ربط ہوا، گہرا ڈیپلی ڈیپ کانٹیکٹ، ڈیپ ربط ہے اس کا، اور ایک خاص ربط ہے. ایک گہرا ربط ہے، خاص ربط. رمضان آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے گئے، تعلق گہرا. اور ایک خاص تعلق، چلیے اس خاص تعلق کے اوپر یہ حدیث سامنے رکھیں. وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمی الریان لا یدخلہ الا الصائمون. رواہ البخاری کی کتاب بدء الخلق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بدء الخلق کے چیپٹر میں لائے، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت سہل بن سعد سائی تھی. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ بڑے گیٹ ہیں، جنت کی ثمانیۃ ابواب، جنت کے جنت کے آٹھ بڑے گیٹ ہیں, جہنم کے تو سات ہیں لیکن جنت کے آٹھ ہیں, اس کے بھی ساتھ ہی تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گیٹ جو پڑھایا ہے اس کی وجہ بتائیے. فیہا باب یسمی الریان, اس کے اندر ایک گیٹ ہے خصوصی جس کا نام ریان ہے. خصوصیت یہ ہے اس گیٹ کی کہ لا یدخل الا الصائم, اس گیٹ سے صرف اور صرف روزے داری داخل ہوتے ہیں. ایک ڈیپ تعلق, ایک گہرا تعلق, ایک خاص تعلق, اور میں نے اس گہرے تعلق کو اور خاص تعلق کو دو حدیث سے ثابت کیا. جنت ہے, عقلی دلیل بھی موجود ہے اور اخلاقی دلیل بھی موجود ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے چھوٹی سی ہے لیکن معنی کے دریا پنہا ہے. اللہ فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اچھے اور برے لوگوں کو ایک ہی کیٹیگری میں لے آئیں گے؟ دونوں کی کیٹیگری ایک ہی ہے, اخلاق بھی اس کی نفی کرتا ہے اور عقل بھی اس کی نفی کرتی ہے. اچھے اور برے ایک ہی درجے میں, نہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے اور نہ اخلاقیات کا کوئی باب اس کو تسلیم کرتا ہے, اور یہ تو مشاہدہ ہے کہ اچھے لوگ دنیا میں ہمیشہ پریشان رہتے اور مجرمین برے لوگ خوب مزے اڑاتے. ظاہر ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو برے لوگوں کو سزا دینے کے لیے تیار کی گئی ہو, اور کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر اچھے لوگوں کو جن کو دنیا میں ان کی اچھائی کا بدلہ نہیں ملا ان کو بدلے کے طور پر وہ چیز دی جائے. لہذا اخلاق کا بھی تقاضا ہے اور عقل کا بھی تقاضا ہے, عقلی دلیل بھی موجود ہے اور اخلاقی دلیل بھی. افنجعل المسلمین کالمجرمین, اچھے لوگوں کو اور برے لوگوں کو کیا ہم ایک ہی درجے میں رکھ دیں گے؟ اگر ایسا کیا جائے تو یہ عدل کے خلاف ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عدل کے اوپر مشتمائی ہو جائے گی. تو عقل بھی کہتی ہے کہ جنت موجود ہے, اخلاق بھی یہ کہتا ہے کہ جنت موجود ہے. کیا حدیث بھی موجود ہے اس باب میں جنت موجود ہے؟ جی ہاں. چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ جنت موجود ہے تو اس تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. دلیل یہ حدیث پر وان انس وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, انس سے وان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشهد ان اللہ حق ولقاءه حق وان الساعة حق وان الجنة حق وان النار حق اللهم انی اعوذ بک من فتنة الدجال ومن فتنة المحیا والممات ومن عذاب القبر وعذاب جہنم. رواہ الطبری فی تہذیب الآثار. حضرت امام الطبری رحمہ اللہ کی صحیح سے پاک کو اپنی کتاب تہذیب الآثار کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے بارے میں آپ کا یقینہ ہونا چاہیے. یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کی گواہی ہونی چاہیے دل سے بھی اور زبان سے بھی. اشہد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد میں گواہی دیتا ہوں, اور گواہی کا تعلق قلب سے اور زبان سے, یعنی جنت کے ہونے کی یا جو چیزیں ان حدیثوں کے اندر بیان ہوئی ہیں بطور خاص اس حدیث میں تمام کی گواہی دینا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی اور تعلیم دی کہ تم بھی گواہی دو. یا اشہد ان اللہ حق, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ موجود ہے. دیکھیں یہ کہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ موجود ہے, حق ہے. ولقاءه حق, کوئی یہ نہ سمجھے کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, آگے شنیہ شنیہ شنیہ نہیں. ولقاءه حق, رب سے ملاقات بھی حق ہے, ملنا ہے کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے. ایک دن سامنے حاضر ہونا ہے تو موجود ہے اور حق معلوم ہے جس کو بولتے ہیں مانو یا نہ مانو بات یہی ہے, جس کو حق حق بولتے ہیں چاہے مانو یا نہ مانو بات وہی ہے. تو کہتے ہیں حق, تو اشہد ان اللہ حق, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ حق ہے چاہے مانو یا نہ مانو موجود ہے وہ. ولقاہ حق, اور ایک دن اس سے ملنا ہے یہ بھی حق ہے. وان الساعۃ حق, اور ایک دن قیامت آنے والی ہے یہ بھی حق ہے. وان الجنۃ حق, گواہی دو جنت حق ہے موجود ہے. وان النار حق, یہ بھی گواہی دو جہنم بھی موجود ہے, یہ اچھے لوگوں کے لیے برے لوگوں کے لیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی کہ اللہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہے, دل پناہ چاہے, زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہے. کبھی کبھی موت بھی فتنہ بن جاتی ہے, کبھی کبھی زندگی فتنہ بن جاتی ہے, تو زندگی اور موت کے فتنے سے میں دل پناہ چاہتا ہوں, اور میں عذاب قبر سے بھی پناہ چاہتا ہوں, عذاب جہنم سے بھی پناہ چاہتا ہوں. عذاب قبر پہلے, عذاب جہنم بعد میں, اس کا مطلب عذاب قبر بھی برحق ہے, اس بات کی گواہی دی جائے, اور عذاب جہنم بھی برحق ہے جو اللہ کے نافرمانوں کو دیا جائے گا. اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جنت حق ہے, مانو یا نہ مانو وہ چیز ہے, اسی وجہ سے اس کو حق کہا گیا. حق کی تعریف کیا ہے معلوم ہے؟ مانو یا نہ مانو وہ ہے, بولتے حق ہے, حق. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جنت ہے. کیسی ہے بولوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام رکھ دیا ہے بیوٹیفل, نہیں دا بیوٹیفل, بیوٹیفل دلیل دلیل یاد کریں, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جو حسین عمل کریں گے ان کے لیے حسنا ہے. اس کا مطلب مفسرین نے لکھا کہ جنت کا ایک نام حسنا ہے, اس کا مطلب بیوٹیفل, اس کا نام ہی بیوٹیفل ہے. جس جگہ کا نام بیوٹیفل رکھ دیا جائے اتنی حسین ہوتی ہے, اتنی حسین ہوتی ہے. للذین احسنوا الحسنى, جن لوگوں نے حسین اعمال کے لیے ان کے لیے حسنا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو حسین اعمال کرے گا وہ حسنا ہی میں جائے گا, اور ایک بات اور, جتنے لوگ اس میں جائیں گے وہ سب کے سب حسین ہوں گے, اس لیے کہ وہاں بدصورتی کا کوئی گزر ہی نہیں ہے, وہاں تو حسن ہی حسن ہے. نہ آدمی کیسا بھی رہا ہو لیکن حسین بنا کر کے ڈالا جائے, اور وہاں جو بھی چیزیں ہیں سب انتہائی حسین. دلیل دلیل یہ حدیث پر, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر والذین علی آثارہم کأحسن کوکب دری فی السماء والارض قلوبهم علی قلب رجل واحد لا تباغض بینهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين ذرا مخص قيم من وراء الاصل واللحم. رواه البخاري في كتاب بدء الخلق. حضرت امام البخاري رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی بدء الخلق کے اندر لایا, راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا, اول زمرۃ تدخل الجنہ, پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا کیسا ہوگا؟ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر, اتنے حسین ہوں گے جیسے چودھویں رات کا چاند. حسن کا ایسا تصور کیا ہے, چہرے پہ کتنا بھی لیزر مارو, کتنی بھی کریم لگا لو, کتنے بھی کیمرے کے سامنے آ کر کے خوبصورت بننے کی کوشش کرو, کتنا ہی میک اپ کر ڈالو, حسن کا جو یہ تصور پیش کیا گیا ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی اتنا بھی حسن ہو سکتا ہے؟ اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی سورۃ القمر, چاند نہیں چودھویں رات کا چاند, سورۃ القمر لیلۃ البدر, فل مون کی طرح چودھویں رات کے چاند کی طرح. اچھا پھر بعد میں جو جائیں گے ذرا ان سے کم ہوں گے حسن میں, وہ کیسے ہوں گے؟ ان کے حسن کا بھی آپ تصور نہیں کر سکتے جو بعد میں جانے والے ہیں. والذین علی آثارہم, ان کے بعد جو لوگ جائیں گے, والذین علی آثارہم, جو پہلے گئے ان کے حسن کا عالم یہ ہے کہ ہر ایک شخص چودھویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت ہے, اور اس کے بعد جو لوگ جائیں گے والذین علی آثارہم کأحسنی, وہ اتنے حسین ہوں گے جیسے آسمان میں کوئی سب سے حسین روشن تارا. کأحسنی کوکب دری فی السماء والارض, آسمان میں سما کے اندر جو سب سے روشن ستارہ ہوگا, یہ دوسرے نمبر پہ جانے والے لوگ, بعد میں جانے والے لوگ اس طریقے سے. اچھا اور ایک خصوصیت, یہاں جتنے لوگ خیالات الگ الگ, ان کے دل الگ الگ, لیکن وہاں جنتیوں کی ایک بڑی اہم اور بڑی عجیب و غریب خصوصیت بیان کی ہوئی, قلوبهم علی قلب رجل واحد, تمام کے دل ایک دل کی طرح. یہ عجیب و غریب خصوصیت, یہ حدیث میرے سامنے آئی میں حیران رہ گیا, یہ کیا ہے؟ حسن کا ٹھیک ہے, یہ تو ظاہری حسن ہے, لیکن اندرونی حسن یہ کہ سب کا دل ایک دل کی طرح ہو جائے, اور مطالبہ یہ ہے کہ تمام مومنین کا دل ایک ہونا چاہیے, ایک آدمی کے دل کی طرح صاف پاک حسین, یا اندرونی حسن ہے, دل صاف ہو جائے. قلوبهم على قلب رجل لا تباغض بينهم ولا تحاسد, ان کے دل میں بغض نہیں ہوگا, کینہ نہیں ہوگا, اور حسد نہیں ہوگا, لا تباغض بينهم ولا تحاسد, حسد نہیں ہوگا, بغض نہیں ہوگا. اچھا, ہم اتنے حسین جگہ میں جا رہے ہیں, حسین جگہ میں جا رہے ہیں, اب سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ ناشتہ پانی کرا دیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی وغیرہ سے, اور اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو جائیں, لڑکی کیسے ہوگی بولے, لکل امرئن زوجتان من الحور العین, لڑکی کیسی؟ دو لڑکیاں فوراً شادی میں آ جائیں گی, حور عین میں سے دو لڑکیوں سے فوراً شادی کرا دی جائے گی, ایک نہیں دو, لکل امرئن زوجتان, زوجتان مانے ایک عورت, زوجتان دو لڑکیاں, دو بیویاں, یہاں کی من الحور العین, جنت میں جو پتوں میں خاص بنائی گئی ہے ان میں سے دو لڑکیوں سے فوراً شادی کرا دی جائے گی, لکل اکیلا کیسے رہے گا, کیسے رہے گا, لکل امرئن زوجتان من الحور العین, حور عین میں سے دو لڑکیوں سے شادی کرا دی جائے گی, حسن. ابھی لوگ اتنے حسین ہیں چودھویں رات کے چاند کی طرح, تو لڑکیاں کیسے ہوں بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بتایا لڑکیاں کیسے ہوں, یوراب مخصو کہن من ورائے عظم واللحم, اتنی حسین ہوں گی کہ پڈلیوں کی اگر طرف دیکھا جائے تو پڈلیوں سے گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے ہڈی کا گودا دکھائی دے گا, جورا مخصو, یہ پڈلی ہے پڈلی, تو پڈلی کے اندر جو ہڈی ہے اس کے اندر گودا ہے, اس کو مخ کو بولتے ہیں, آج عربی میں مخ ہمارے دماغ کہتے ہیں, ما فی مخ بولتے ہیں, ان کے پاس دماغ نہیں ہے, پاگل ہے, تو مخ کا مطلب ہوتا ہے دماغ, گودا, اور اصل چیز دماغ میں گودا ہی ہوتی ہے, کہتے ہیں اس کے سر میں وہ سفید چیز ہی نہیں ہے جس کا نام بھیجا ہوتا ہے, وہ سفید چیز نہیں ہے جس کا نام بھیجا ہے, تو یورا مخصو کہنا من ورائی عظم واللحم, اتنی حسین کہ ان کی پٹلیوں کا گودا گوشت سے اور ہڈی کے پیچھے سے دکھائی دے, من ورائی عظم واللحم, عظم مانے ہڈی, لحم مانے گوشت, ہڈی اور گوشت کے پیچھے سے پٹلی کے اندر جو ہڈی اس کو گودا دکھائی دے, حسن کا یہ آگا, یہ لوگ بھی حسین, پوری جنت. اچھا, جنت کے بھی تعارف کرا دوں کیسی ہو, اس لیے کہ یہ سوال کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا وہ جو سوال کیا گیا تھا اور نبی نے کیا جواب دیا تھا, وہ سوال اور وہ جواب آپ کے حوالے, حدیث کے ساتھ, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا یا رسول اللہ اخبرنا عن الجنۃ ما بنا اللہ, قال لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضہ وملاتها المسك الاصفر حسبارها الياقوت واللؤلؤ وتروتها البرص والزعفران من يدخلها يخلد لا يموت وينعم لا يبأس لا يبلى شبابهم ولا تخرق ثيابهم, رواه احمد في مسنده, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے باپ کو پورے صفحے کے اوپر لائے ہیں, پوری دیانتداری کے ساتھ پوری فائدہ سب کر دی, جیسا کہ میری ہیبٹ ہے عادت میری, تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کہتا ہے رسول سوال کرنا ہے, اگر پوچھو کہ اخبرنا عن الجنۃ ما بنا ہوا, جنت کے بارے میں بتائیے بنی کیسے, ما بنا ہوا بنی کیسے, بنائی کیسے گئی, محلات کیسے ہیں, مکانات کیسے, بنگلو کیسے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤں, یہاں تو تم گارے کے اندر مٹی اور نہ جانے کیا کیا گندی گندی چیزیں استعمال کرتے ہو, پلاسٹر بھی پتا نہیں کون کون سا استعمال کرتے ہو, میں بولتا ہوں لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ, ایک ان سونے کی ایک ان چاندی کی, لبنۃ من ذہب وَلِبْنَةٌ مِّن فِضَّةٍ، ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی، اب یہ اینٹیں ہو گئی، ایک اینٹ سونے کی رکھی جائے گی اور ایک اینٹ چاندی کی، برابر، کارا پلاسٹر، وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَصْفَرُ، ملتا کہاں ہے مشک خالص، ملتا کہاں ہے مشک خالص، ملتا کدھر ہے، اور پوری جنت کے مکانوں کا جو پلاسٹر ہے مشک سے خالص، مشک سے، ایسے مکان کا آدمی تصور بھی نہیں کرتے، اینٹیں سونے اور چاندی کی ہو گیا، پلاسٹر ملاپ میں پلاسٹر، ملاپ میم لام الف تو ملاپ، ملاپ میں پلاسٹر، پلاسٹر الکس پلس پر مشک خالص، ایک دفعہ اگر کسی ہرن کے نافے کو بغیر پھوڑے ہوئے ایسے کپڑے کو اوپر کھینچ لے، میرا خیال ہے کہ مہینے بھر دھلتے رہو گے تو خوشبو نہیں جائے گی، اوپر سے اگر آپ نے اسے کھینچ دیا تو اس کو خوشبو نہیں جاتی مہینے بھر، بتاؤ جس مکان کا گارا مشک اصفر سے ہو اس مکان کی خوشبو کا کیا کہنا، ریتی کیسی ہے حسبہ، میں نے ریتی ریتی لگاتے ہیں سیمنٹ ملا کر، ریتی کیسی حسبہ، الیاقوت واللؤلؤ، ہم لوگ کنکریاں لاتے ہیں نا، کیسے یہ پتھر کے ٹکڑے ہوتے، بولے وہ پتھر کا ٹکڑا میں نہیں لگتا ہوتا، بلکہ وہ جو ریتی ہوگی حسبہ مس ریتی، ریتی جو لگے گی یاقوت اور لؤلؤ ہوں گے، روبی روبی روبی اتنا مہنگا ہے، اور لؤلؤ موتی پرلز اینڈ روبی اس کے جو ہے اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے اور دیکھ کر کے بتا رہے ہیں، مشاہدہ ہے آپ نے معراج میں دیکھا ہوا ہے، لبنت من فضہ، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، پلاسٹر مشک خالص کا، ریتی یاقوت اور پلس روبی اور پلس، اور گارا تو بس مٹی گارا، زعفران کا گارا ملتا کہاں، زعفران خالص زعفران ملتا کہاں، وہ تور بتوا البرس وہ زعفران، تو برس بھی زعفران کے گارا کس میں، تو یہ اس کا گارا ہے، اور اس کے بعد محل میں داخل کر دیا گیا لیکن دھک دھکی لگی ہوئی، دھک دھکی بولتے نا، نکال دیا رہوں گا نکال دیا رہوں گا رہوں گا کہ نکال دیا رہوں گا، یہاں تو دھک دھکی لگی ہوئی ہے نا، مکان بنا لیا زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ محنت سے یہ کچھ بنایا چھوڑ کر چلا جانا پڑے گا، تو ایک طریقے کا انقباس اور ایک طریقے کا تردد، ایک طریقے کا اضطراب دل میں مچا رہتا ہے، اتنی محنت سے بنایا چھوڑ کر چلا جانا پڑے گا، دوسرے لوگ مرے مارے، جواب دیا گیا میں یہ فلوا یا خود لائے گا، ہمیشہ رہے گا موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہے گا موت نہیں آئے گی، اور یہ نام ولا یا با سکھ میں رہے گا، دکھ میں نہیں رہے گا، اور لائے ابلا شبابہم یا لا یبلا شبابہم ولا تخرق ثیابہم، ان کے کپڑے کبھی پھٹیں گے نہیں اور ان کی جوانی کبھی پرانی نہیں ہوگی، جوانی پرانی نہیں ہوگی، برابر پرانا جوانی پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان ہی رہے گی، آدمی اپنی جوانی کے تعلق سے بہت تردد میں رہتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، یہ جوانی ایک دن بڑھاپے میں بدل جائے گی، ایک دن موت آ جائے گی، ایک دن یہ جو کچھ بنایا چھوڑ کر جانا پڑے گا، ان تمام خدشات کا جواب دے دیا جائے، ایک دفعہ جو بات حاصل ہو گیا ابھی نکال لیا جائے، یہ جنت بلڈنگ ہے، ماں بنا ہوا بنی کیسے، اس کی عمارت اس کے بینگلوز کیسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بنائے گا جنت، دنیا میں طرح طرح کی نعمتوں میں لوگ دادے عیش دیتے رہتے، اس میں اللہ کے نافرمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اللہ کے فرما برداروں کو عیش کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ ان کی زندگی تو قید خانے کی طرح ہے، جی چاہتا ہے یہ بات ثابت کرنے سے پہلے حسن کا ایک اور منظر پیش کرو، حسن کا ایک اور منظر پیش کرو، تو مکانات مکانات اتنے خوبصورت، پھر دنیا کیسے ہونی چاہیے، عورتیں کیسے، ایک خلیص اور دیکھ لیتے ہیں جسے امام الدین مزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل الجہاد کے اندر لائے، رابعہ کے انس پوری بات پڑھ دو حدیث ابھی سے طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا غدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس احدكم او موضع يديه في الجنه خير من جنت یوم آفی ولو ان امرات من نساء اہل جنت طلعت الى الارض لاضاءت ما بینهما ولا برات ما بینهما ریحا ولا نصیفها على راسها خیر من الدنیا وما فیها رواه الترمذی فی کتاب فضائل الجهاد حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ اس کو کتاب فضائل الجهاد کے اندر راوی جیسے معلوم ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت استاد کی کیفیت تعریف کی گئی ہے استاد میں بولتا ہے حضرت انس فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جاگنا اللہ کی راہ میں صبح کرنا دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے دنیا مافیا سے اچھا کہ جنت میں اگر ایک ہاتھ بچڑا مل جائے اور موز اور یدی یدنس ہاتھ اگر جنت میں ایک ہاتھ برابر جگہ مل جائے تو دنیا اور مافیا سے بہتر ہے جنت کی قدر کیوں سمجھ گئی نہ آدمی پلاٹ خریدتا ہے مکان بناتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اپنے رسول کے ذریعے کہ اگر جنت میں ایک ہاتھ کی جگہ مل جائے بولا کاب کوس کا کاب سمجھتے ہیں یہ کمان ہے کمان یہ کمان ہے اس کے اوپر تیر رکھا جاتا ہے تو جہاں تیر رکھا جاتا ہے بالکل بیچ میں ہوتا ہے مڈل میں ہوتا ہے تو یہاں سے لے کر کے کمان کے کنارے تک بیچ سے لے کر کے کمان کے کنارے تک دیٹ از کالڈ کاب کاب اس کو بولتے کاب کاب نہیں اور کاب جیسا کہ کاب ولا کاب ولا کاب قوس احدکم کسی کمان کے کاب اور ہاتھ پر جگہ اگر جنت میں مل جائے اتنی جگہ مل جائے اتنا کمان کا کاب ہوگا یا ہاتھ پر جگہ مل جائے تو دنیا اور مافیا سے بہتر ہے ایک بنگلے پر خوش ہو جاتے ہیں پوری دنیا دے دی جائے کسی کو تو اور اس سے بہتر ایک ہاتھ جگہ ہے جنت کی قدر و قیمت سمجھو ایک ہاتھ جگہ مل جائے تو دنیا مافیا سے بہتر اچھا عورت کیسی اس بنگلے میں رہنے والی ولو ان امرات من نساء اہل الجنہ جنت کی عورتوں میں سے کسی بھی عورت کا معاملہ میں بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلاعات اللہ اگر زمین کی طرف جھانک دے تو پوری زمین چھماکوں سے روشن ہو جائے چھماکے ہونے لگے روشنی کے حسن کا ایسا تصور کبھی کیا ہے کہ کوئی لڑکی اگر کہیں سے جھانک دے تو چاروں طرف روشنی کے چھماکے ہونے لگے حسن کا ایسا تصور کیا ہے آپ نے بھی کبھی ایسا حسن دیکھا ہے اطلاعات اللہ اگر زمین کی طرف جھانک دے تو زمین اور آسمان کے درمیان روشنی پھیل جائے اور روشنی نہیں یہ تو اس کے حسن کا انداز ہے بدن کی خوشبو وَلَمَلَكْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا زمین اور آسمان کے درمیان روشنی اور خوشبو سے زمین اور آسمان بھر جائے حسن کا یہ انداز اور بدن کی خوشبو کا یہ انداز اور دوپٹہ جو اس کے سر کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے سروں پر ہمیشہ دوپٹہ رہنا چاہیے پردے سے رہے وہ غیروں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچائیں اپنی عفت و آبرو کی حفاظت کریں سنگار میک اپ صرف اپنے شوہر کی کون ان کو سمجھائے جی تو ولا نصیفھا علی راسھا ان کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے نصیف کا مطلب ہوتا ہے دوپٹہ اور راس مانے سر ولا نصیفھا علی راسھا ان کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے کتنے میں دوپٹہ لائیں گے آپ زیادہ سے زیادہ ایک ہزار روپیہ خالی دوپٹہ کپڑا نہیں نصیف کا آ گیا کتنے میں لے آئیں گے آپ ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار کہتے دوپٹے کی قیمت یہ ہے کہ پوری دنیا کو بیچ دیا جائے تبھی وہ دوپٹہ نہیں ملے گا سمجھ میں آیا یہ جنت ہے جنت کہتے ہیں ولا نصیفھا علی راسھا خیر من الدنیا وما فیھا دنیا پوری دنیا بیچ ڈالو اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں وہ بھی بیچ ڈالو تو اس پور کا دوپٹہ آپ نہیں خرید سکتے بدن کی خوشبو حسن کا انداز اور پھر دوپٹے کی حالت یہ اتنی خوبصورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اتنی حسین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی جگہ وہاں دے دیں یار تو کہا گیا موضوع یہ دے گی موضوع یہ ہاتھ برابر دے گی زیادہ دے گا اللہ تبارک تعالیٰ آدھا جگہ تھوڑی دے گا جنت میں جب داخل کرے گا تو بہت کچھ دے گا اپنی شان کے مطابق دے گا اپنی شان کے مطابق دے گا جنت مل گئی جنت ملنے کے بعد بھی جنت کی تمام نعمتوں سے بھی زیادہ حسین ایک اور حسین چیز جی بتائیے اتنا حسن بکھرا پڑا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں اب اس سے بھی زیادہ حسین کوئی چیز ہو سکتی ہے جی ہاں زیادہ ایک حسین انسان. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وان صحیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخل الجنه وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما بوت شيئا احب اليه من النظر الى ربي عز وجل رواه مسلم في كتاب الايمان حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کتاب الايمان میں لایا اس کا مطلب یہ سابس میں جو بات بیان کی ایمانیہ سے تھا تعلق ایمان لانا ضروری ہے ایمان لانا ضروری ہے کیا بیان کیا گیا ہے حضرت صہیب فرماتے ہیں صہیب بن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور یہ ساری نعمتیں دے دی جائیں عورتیں نعمتیں بنگلے نوکر چاکر ختم ہو آشرم اور ایسی ایسی سواری ابھی تو آپ نے پلین دیکھا ہے نا اچھا اس سے بھی کوئی الگ چیز ہوگی کیا اس کو مثال کرتا ہوں اس سے بھی الگ چیز ہوگی پہلے حدیث دیکھو تو حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اهل الجنه الجنه تمام جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک دفعہ اللہ فرمائے گا تريدون شيئا ازيدكم do you want anything more کچھ اور چاہیے تريدون شيئا ازيدكم کچھ اور چاہیے کچھ اور تو فیقولون تو جنتی بولے گا الم تمیز وجوہنا اے اللہ ہم کیا کریں سب کچھ سمجھ گئے کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے الم تو خلل جنت کا تو نے جنت میں داخل کر کے تمام نعمتیں ہمیں نہیں دے دی وہ تو نے جنا من النار اور تیری یہ رحمت کہ تو نے جہنم سے ہمیں نجات دے دی ایک رحمت تو تیری یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیا دوسری رحمت یہ کہ تو جنت میں داخل کر دیا تیسری رحمت یہ کہ تو نے سب کچھ دے دیا کیا چاہیے اللہ فرمائے گا ایک چیز ہے ابھی ایک چیز ہے وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی حجاب اتارے گا پردہ ابھی پردے میں پردہ لیا فیکشی کو حجاب حجاب اس پردہ پردہ لیا اور جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے فما اوتو شیئا احب الیہ من النظر الی ربی عز و جل تو جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے پیٹی ہو جائیں گی تمنا ہے کرو اور کائنات کتنی خوبصورت بنے اس کائنات کو اتنا حسن دینے والا اتنا جمیل ہوگا اس کے حسن کا اس کے جمال کا تصور کر سکتے ہیں تمنا کرو کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی نصیب ہو ارے موسیٰ نے تمنا کی کہہ دیا کرم تارانی موسیٰ سے کہہ دیا جنت میں آؤ وہاں تم مجھے دیکھ سکو گے دنیا میں تم نہیں دیکھ سکتے وہ آنکھیں ہی نہیں تمہارے پاس ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صلقا فلما افاق قال سبحانك حضرت موسیٰ علیہ السلام اپوائنٹڈ ٹائم پہ پہنچے میقات میں اپوائنٹڈ ٹائم ایک متعین وقت پہ پہنچے بات ہو رہی ہے اچانک اتنی دن میں بات آئی جو بات کر رہا ہے وہ بے حجاب ہو جائے آواز تو سن رہا ہوں اللہ کی جی چاہتا ہوں دیکھ تمنا کر بیٹھے رب ارنی انظر الیک اے میرے رب میری تمنا ہے کہ مجھے یہ تمنا ہے کہ تجھے دیکھوں لن ترانی مجھے نہیں دیکھ سکتا تو کیا دیکھے اگر میں اپنی تجلی اس پہاڑ کو میں ڈال دوں پہاڑ بے درگاہ ہو جائے تو کیا مجھے دیکھے جنت میں آ وہاں آنکھیں عطا کرتا ہوں جو میرے دیدار کی متحمل ہو سکے میرا دیدار کر سکے جنت میں آ جنت میں تجھے میں دکھائی دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دیدار نہیں کرایا جی ہاں جو عقیدہ یہ رکھے کہ نبی معراج میں گئے اور اللہ نے اپنا دیدار کرایا سر کی آنکھوں سے جھوٹ بولتا ہے وہ یہ حدیث پاک وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال من حدثك أن محمد رعى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله رواه البخاري في كتاب التوحيد حضرت امام البخاري صحیح سے پاک ویسے کتاب التوحید کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی وہ توحید سے متعلق ہے اگر آپ اس کے خلاف عقیدہ ہے تو موحد نہیں ہو کیا حضرت عائشہ فرماتے ہیں تم سے جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو معراج میں دیکھا جھوٹ بولتا ہے فقد کذب جھوٹا ہے وہ یہ اللہ ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدری کل افسار اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتے اور عمر خیتہ تھا کہا نبی عالم غیر اور تم سے جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر پہنے کا فقط غلب وہ بھی لایا ہے وہ بھی جھوٹا ہے اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اتنی دور بلانے کے بعد بھی اپنے حبیب کو اللہ نے اپنے دیدار نہیں کرا اس لئے کہ موت نہیں آئی نا موت نہیں آئی ابھی مرنے سے پہلے جنت سے پہلے اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار جنت کے اندر کرا ہے جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے دیدار الہی اتنی حسین حسین چیزیں ملنے کے بعد اگر حسن حقیقی کو دیکھ لیا جائے تو جنت کی نعمتوں کی حقیقی ہوگی. چلو کنٹینیو رکھیں گے اس کو اگلے جمعہ کو کنٹینیو رکھتے ہیں اس کا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.